الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها المؤمنون انتهى موسم الحج وانقضت قبله خير أيام العام وفي ذلك عبر وخبر وهذه وقفات مع تلكم الأيام فهل من معتبر أو هناك من مذكر من مذكر بقيت الله تبارك وتعالى ginaaw bu nu tambale ci sunu turu borom no ngi ñaanal sunu yenente muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolu mbokki julit yi jamono yi aj jeexna la ko jitu won ci ay xewal ak yiw yu ñu yalla defal moy juroom ñenti fan wéru tabaski nga xamné mo doon fan yi nga xamné mo gën ci fan yi yalla bind mune wa fi zalika ibarun wa khabar wér yoy nga xamné beccëk yoy nga xamné ñoo passé and ak seeni wér andak atum aj lolou mbok yi warta jeex non rek dal di rombu waye xelu warna ci nek jël ci xabar tamit warna ci nek wa hadhihi waqafatun ma atilkum al ayyam warna ñoo def ay taxaw setlu ci bes yoy nga xamne ñoy jall rek bes bu nek dinu rombu ci semaine yoy nga xamne ñoy jeex rek yenen di bam tuwat wer yoy di dem rek di ñu romb at yoy di jeex rek war nañ ci xalat fa hal min mutabar ndax amna ku ci xelu aw hunaka min mudakkir wala ku ci fataliku taxaw setlu def ci ay jangit ci beccëk yoy di romb rek ak ay waxtom ak ay bisam ak ay wéram ak ay atam yoy di jeex rek mbokki ndax war nañ ci jangat wala waruñ ci jangat ndax war nañ ci def ay taxaw setlu wala waruñu ko def akay taxaw setlu bu ñeuk al waqfatul ula ta'ammalu ayyuha al ikhwa fi murur al ayyam wa fi ta'aqub al duhur wal a'wam fama an tabda'a sana hatta tantahi bokk julit yi ñun ñëpp ñu no wara and taxaw setlu ci bëccëg yi romb jamono ji dem at yi jeex suñ ne at jeex na rek benen at daal di ñëw suñ ne jant fenk na rek benen bis daal di xey daal di fenk suñu kaw suñ ne wër wi dem na rek benen wër daal di ñëw wama yahillu hilal ash-shahr hatta yanqadi. Dunu nek di sentu ben wer ludul wer wo da di dem ñu tok di sentu wat benen barki dem no ngi don sentu koor mu dem ñu taxaw nan tabaski romuna no ngi xalaatati tam xarit bu dem rek benen da di ñew wama yahillu hilal ash-shahr wer du fenk ata tanqadi ba wer wo da di dem jant duk fay sank fenk wama in atla ash-shams hayum hatta taghib jant du xey fenk rek ludul bala ngon mu dadi sow wama yuladu min mawlud hatta yakbur wa yashib lir du xey juddu tay ludul ay waxtu ay wer ay at rek mu dadi bijaw après dadi fatu wa fi hadhihi ibratun lana lolu mbok yi xelu war nañ ko ci xalaat war nañ ci xelu war nañ ci yew ne ñun ñi kat am nañ ci ibra lana bin qida'i ajalina wa intihai a'marina ne ñun ñi kat ndeke war nañ ci xelu ne legi suñu adi daali jeex legi suñu dundu daali jeex ni yoy di jeexé su fekke xamna ne kon legi sunu dundu jeex bolé ko ak at yi ñu am kon lu ñuy jural moy fa nasta'id li mufaraqati al asdiqa wal ashab kon nañu wacc nañu préparer xamne danañ takaliko ak sunu mbokk danañ bayyi ay xarit danañ bayyi ay soxna danañ bayyi ay dom bayyi ay jabar bayyi mbokk bayyi dekkendo bayyi aduna jëm al-akhirah ni yep jeexé ni bessi jeexé semaine bi jeexé ko nonu wèr wi jeexé ko nonu at wi jeexé ko nonu bu dem beñu ñew ndeké nonu lañ wara jangaté né nu danañ jeex ñu daldi préparer xamne danañ bayyi suñuy mbokk bayyi suñuy xarit bayyi suñuy am di jamm bayyi suñuy dekkendo daldi sori soppe yi jëm ca borom bi tabaaraku wa ta'ala suñu borom ne kullu nafsin za'iqatul maut wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawma al-qiyama faman zuhziha anin nar wa udkhila al-janna faqad faz wa ma al-hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur sun borom ne bokkan bu mas dund rek bes din nga ñew di nga faat mune fan lan len di matale seeni jëf yawma al-qiyam di ngeen ñew aduna liggey al-akhirah lan len di fayé ku dem al-akhirah ñu sori la safara duggal la al-janna yow texé nga faman zuhziha anin nar wa udkhila al-janna faqad faz lela nga deg kenn ci mbokk yi mune man buma dundé bañu sama doomi am liggey rek ma texé lélé nga dégg ku né sama doomi buñu seyé rek ma texé lélé nga dégg ku né buma tuké rek texé dédé texé nekul ci yoy ci ben texé fan la nek yalla néna faman zuhziha anin nar wa udkhila al-janna faqad faz texé mo ngi ci yalla sori la safara dugal la al-janna fofu la taxé nek borom bi neena wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur yeg len ne dundu aduna nekul lulul banex buy worati lolou moy al waqfatul ula taxaw setlu buñu wara taxaw setlu ci beccëg yi di dem yenen di ñew al waqfatu thaniya ma at ta'at mbok yi beccëg yi dafa war a nekk beccëgu jaamu yàlla. Fa inna laha mawasim wa laha awqat tasrufu fiha wa ya'zamu ajraha wa qad marrat al asharu thumma ayyam at tashriq fama kana istighlalaha faman kana istighlalaha ghanim wa farih wa man ahmalaha fasawfa fatathu wa lam yarbih. Ñaarelu taxaw bi moy beccëg yi beccëg top yalla la won moy beccëg yi ñu passé fukki fanu tabaski ak ayyamu tashriq ay waxtu la won yo xamne beccëg yu tedd la won ci yalla yu ñu waron magal jaamu yalla fukki fan yi romb ak ñetti fanu tabaski ci tagu fukki fan ak ben fukki fan ak ñaar fukki fan ak ñett képp ku ci taqo won jaamu yàlla ci bëccëg yi ñu romb kooku day am na bénéfice kooku day tonu na waaye koo xam ne daf ci moyoon yàlla bëccëgu tabaskeem nekkuloon lu dul fecc ak naan ak fo déglu musique njaaloo ji naani sàngara def lu bon kooku de perte na ndax yàlla aari sere na Bakar bi noos ba nga ko defoon dem na. Benn borom xam-xam dafay misaal mooy yàlla neex bi mu neex ak laps de temps bi muy neex ci yow rek jàll bi muy jàll waaye yow mi ko def da nga koy def ba pare daal di fàtte def nga Bakar yàlla mu ne bind naa ko yéen fàtte ngeen ko. Nee na neexitu Bakar dafay jeex Bakar bi des nekk ne ñun ñi doon lekk yàpp ci tabaski nga xam ne waxtu wi noo ngi toog fii ci jumaa ji fii nga toog nii kan moo sentir ne lekkoon naa yàpp ba mu neex ci man neexit baa ngi des ci sama but géeg sama biir bi neexit bi dem na ba nga suuree la jeex amma bu fekkoon ne Bakar la xar moo sàcc dem rendiku lekk nga ko jeex na neexit bi jeex na Bakar baa ngi fa nag di la xaar yowm alqiyam mu ne jaamu yàlla tamit noonu la mel dafa métti waaye tiyaaba bi day des coono bi dem ki kër-këri woon tabaski bëggoon am tiyaaba jaamu yàlla kër-këri ba am njabootam lu ñu lekk mu teg ko ci charte yi mu tabaski ngir yàlla xoola coono boobu mu defoon yëpp tey coono bi dem na waaye tiyaaba baa ngi foofu di ko xaar su fekkoon ne Bakar la aussi Bakar ba ma nga fa toog neexit ba nga ko defoon neexit bi dem na moo tax mbir yëpp jarul sonn li jar a sonn mooy la fay des te mooy tiyaaba amma Bakar da nga koy def mu dem nga yaakaar ne jeex na fekk jeexut yàllaa ngi lay xaar ayuhal muminuun yéen way gëm yàlla yi bëccëg yooyu ku ci jaamoon yàlla am na bénéfice tonu na mu nekkoon fukki fanu tabaski ak ñetti fan ayyamu tashriq képp ku ko jaamoon yàlla kooku ghanima wa fariha wa man ahmalaha fa sawfa fatathu ku ko saggane woon jaamu ci yàlla perte na ndax bis yooyu dootul ñëwaat wa rubama tamanna rujuaha li yastaxilaha walakin hayhaat hayhaat léeg-léeg doomu aadama ay bëccëg romb ko bëccëg yu am tiyaaba yu rëy daal di koy romb tiyaaba bu doy waaxat romb ko moom doomu aadama boobu mu saggane ba tiyaaba boobu dem mu bëgg a jaaraat ci ginnaaw ne naa ko amaat mënutul nekk mi ngi mel ne jaan romb la ba dem fi jaan jooju romb nga ñëw jël yag topp ci diréeku bi di dóor loolu yaram bu métti rek nga ciy jële bëccëg yi ñu romboon mbokk yi muy bëccëg fukki fanu tabaski ak ñetti fan ya ca tegu woon mooy mardi mercredi, jeudi, yoy lañuy wax ayyamut tashriq. Kof lol mo lay wone aj jeexna, lol won moy wone tabaski jeexna. Lan mo dess nga préparer wat yenen yu nek ci kanam. Amma yoy mom bo ci jaamoon yalla demna tiaba bu rew bu reuy yu mag romb na la mom la yalla di wax ayyamam ma'dudat ay beccëk ñetti fan la yu am importance yo xamne ab julit def ci waroon jaamu yalla faman yadri fa rubama la ta'ud illa waqad wusidat turab aw asabahu marad aw ubtuliya bi amrin yasrufuhu anil ibadah kan mo lay wonne kan ñun ñu nek fi tay julli ci juma kan mo nuy wax ne tabaski bi di ñew dina ñu fekk kan xamna ay nit yo xamne daaw ma ak ñom ñoo julle ndew won fi tabaski ren ñoom ci bir suuf ay nit ñoo xamne ni la doon taxawé ci khutba di leen tim ñu tok tabaski ren fekk ñu leen fi ñu ci bir suuf alakhirah lañ tabaski kan moy ñuy wax ne man wala yeen ñi tok fi deewen dinañ fi nek tabaski kon ku jaamul won yalla ci fukki fan yi perte nga parce que fukki fan yi mom yalla xam di nga ko fekke wat wala doto ko fekke wat allah a'lam lo bëgg fekke mbir yi ci loxo yalla la nek lolo tax lu ñew rek defal bul xaar ndax xamoo ndax di nga ko fekke wat ki perte mo nan non man suba dina ko fekke lol mo nu sonal suba dina ma fi fekk julli wuma tay mais suba dina julli te tardé na waxtu wi mais suba duma ko tardé dina gor gorlu woruma tay suba dina wor defuma tay suba dina def kan mo la wax ne suba dina la fi fekk ben bour dafa genn di doxantu bi mu nekké ci all bi dox ba sonu dal di xif tok ne indil len ma lek ñu indil ko lek gi dal di ubbi lepp tek yeuf yu bari torop ci kanam mu ne xol len fi ci bir ci all bi ko xamne dina ñew togo ak man lek mu wettelima gaay daal di wacc fekk ben way ci ben garab bu njaganaayo ay dalam di nalaw dina ko kayuyu mu jog dox ba yeksi bur bi nako man de mala wo mu ne ko lo may doye mu ne dama bëgg nga wettelima ci sama lek bi parce que dama wet mu ne ko amna ku bax amna ku bax kuma wo koku la wuyu mune ko man ak yow ño nek fi man ak yow no fi nek kan moma gëna bax ku la wo mune ko yalla moma wo ma wuyu ko mune ko yalla ci lan la wo ba nga wuyu ko mune ko yalla moma wo bisu tay ma wor mune ko waw dogal tay comme da nga wor tay da ngay dog xolal lek bi nim nexé so dogé tay suba nga wor muné ko ndax mun nga ma assurerel né suba dina ma fi fekk yow yaay bour bi dé waaw ndax yow mun nga ma assurerel né suba dina ma fi fekk su fekké mun nga ma assurerel né suba dina ma fi fekk ma wor su fekké mënoko nak bayil ma dem ci ki nga xamné mun na ma assurerel né suba dina ma fi fekk nako wax deug yalla munuma la assurerel ne suba dina la fek munako kon bayima ma dem ci koku mu dadi jog gel ay dalam delu wat ci garabam nelaw dadi continuer koram ma nit dafa wara gor gor lu jaamu yalla xamne beccuk bi bu la rombe tay worul ndax suba dina ñewat ci yow guddigi bu la rombe worul ndax dina ñewat ci yow fan yi bu la rombe xamoo ndax ding ko fekke wat kon gor gor lu mbok julit yi ci li nga xamne mom nga fekke nga gor gor lu ci jaamu yalla tabaarak wa ta'ala ndax xamoo ndax dana ñewat ñu bari ñun ak ñom ño fi nekkon daw tabaski tay ñoo ngi ci bir suuf amna ci ñun ño xamne jappoon nañ ne tabaski ren dina len fi fek ndeysaan fi ni ci are dial mbay ci fofu ñu naan ñaari boulangerie bisu tabaski amna ko xamne dafa julli ci and ak imam julli ci tabaski dem wara ray xaram daadi de ñu indi ko duggal ko ci morgu bi ndeysaan bisu tabaski julli na and ak imam ñu ne imam ray na mu dem kërëm di waja ray xaram daadi daanu de ñu indi ko duggal ko ci morgu bi fan la eggale ge tabaski alakhirah tum adama dafa wara waj bopam préparé yenen tibbi alayhi salatu wassalam lol la waxone sahaba bu mag ba neko ya abdallah igtanim khamsan qabla khams préparé le djuroom bala djuroom ñew sababika qabla haramik wa sihhatika qabla saqamik wa ghinaka qabla faqrik wa faraghaka qabla shughlik wa hayatika qabla mautik rawahu hakim wa sahahahu al albani yenti waxon na sahaba bi préparé le djuroom bala djuroom ñew fi nga nekké ndaw jaamul yalla bala ngay magget fi nga wéré jaamul yalla bala ngay fébar fi nga amé jaamul yalla bala ngay ñak fi nga amé temps jaamul yalla bala ngay soxla ikhwatal iman ñaari taxaway yo xamne taxaw setlu yi ñu wara def ginnaw tabaski bu mu passé ginnaw ba aj jeexé ginnaw ba ayamu tashriq jeexé ñenti taxaway yi ñu wara taxaw ñaar yaangok no ngi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu defal ñu sabat aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والسراجا منيرا الوقفة الثالثة مع العبادة وذلك أن لها أثرا في القلب بالارتياح وأثرا في النفس بالانشراح ونورا في الصدر وديعا في الحشرة قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون نيتلو تخواي مبوخي اندك جامو يالا مع العبادة لن يتني دانا ورا جامو يالا ندخ لن في اندي موي جامو امول لنين doomu aadama bu amee xel ab jullit su amee xel xam liñ ko fi indee mooy jaamu mu jeex loolu lan la fi indee wa maa xalaqtul jinna wal ins illaa liyacbuduun jaamu googu anna lahaa asaran fi lqalb dafa am jeexital ci sa xol boo jaamoo yàlla rek yëg dara ci sa xol léegi la nga dégg ku ne man dama am doful iman sa parce que jaamu yàlla nga bàyyi man du ma yëg bànneex parce que jaamu yàlla nga bàyyi qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un su fekkee yaa ngi jaamu yàlla noo ko war a defee rek wallahi da ngay yëg jaamu yàlla neex gi mu neex bolom lax dari nee na lissalaati nourun azim tushriqu fi qulubi almusallin waaye wala yanaaluhu illa alxaashi'un nee na julli dafa am lu muy neex dafa am lu muy saf ci xol day feeñ ci xolu jullikat yi waaye nee na mbokk yi loolu kenn du ko mun a am lu dul koo xam ne buy julli dafay toroxlu kon ikhwatal iman jaamu yàlla dafa am asar fil qulub dafa am lu mu war a jeexital ci xol waa bu fekkee yaa ngi jaamu yàlla amul lu mu mën ci yow jaamu yàlla bi mënul laa tere def lu bon jàng nañ ci alquran yàlla mu ne inna salata tanha anil fahsha wal munkar yaa ngi julli yaa ngi ci munkar yaa ngi ci fahsha seetaatal sa bopp yaa ngi woor yaa ngi ci fahsha yaa ngi ci munkar seetaatal sa bopp seetaatal jaamu yàlla bi seetaatal julli gi seetaatal zikri yi seetaatal lépp looy def ci jaamu yàlla contrôlé waatal xoolal ndax def naa ko nu ma ko defee nu ma ko war a defee ndax alquran moo wax dëgg julli dafay tere nit def lu bon alquran moo wax dëgg kon su fekke yaangi julli ba legi nek ci lu bon xolaatal ndax jaamu yalla bobu amna asar fil qalb jeexital na ci xol bi ndax war na ko meuna teye waye wa asar fi nafs war na jeexit ci bakkanu nit ay bakkar jaamu yalla war na ko fek dal ko fi dindi mo set balé ko ndax loolu lañu sante loolu lañu wax waye du nek lool rek bin sirah ki jaamu yalla bakkanam dafa wara yekne bakkan bi setna qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha sun borom jalla jalaluhu wa azkamaluhu muné wa nuran fi sadr dafa wara nek leer ci deun ki nga xamne mom moy jaamu yalla wa diya fil hasr wa dafa wara nek lumière euleug yowmal qiyam buñ la souré ci bammel sa bammel daali leer jang nañ alquran yalla muné munu dekk ñi doon jaamu yalla seen kanam yeb da fay leer melni ay projecteur lañ leen takkal suñuy deg sirat dañuy gis ni boom bi daali ci teggu nafiqi dañuy xol borom lampe yu leer yoyu yawma yaqulul mu'minu munafiquna wal munafiqat lil ladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum e way xol leen ñu ndax seen lumière yi ngeen am ba mëna leer lu daadi jall xol leen ñu ndax lumière bobu ñun ñu mën ci gis lan la leen yalla di wax qilarji'u wara'akum dem leen aduna ngeen uti lumière ñoñu nga xamne dañu am lumière ba dara lendeul ci seen yoon ñoñu sax dañuy ñaan yalla pour yalla yokal leen lumière bi mu gëna leer na rabbana atmim lana nurana kon jaamu yalla da fay nek lumière ci bir bammel su fekke doomu adama jaamu na yalla comme niko yalla sante jaamu yalla bobu da fay nek lumière ci mom mbok julit yi waye ndax fofu rek la fay yem ak mom sunu borom neena kep ku def lu bax mo xam goor nga mo xam jigen man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min lol moy sart bi ngay def bi ngay jaamu yalla na fek yow deug deug gem nga yalla tabaarak wa ta'ala wa huwa mu'min na falanu hayyanahu hayatan tayyiba yalla dina dina la dundal dundu bu neex dina la fay fay bu rafet fay bu gëna rafet bi nga don def fa hadha wa'dun sadiq ayyuhal ahbab min rabbin karim bi anna al mu'min alladhi ya'malu salihat sawa'un kana rajulan aw imra أن له حياة طيبة وعيشة حنية في الدنيا وأن له الجزاء الوافر في الدار الآخرة فأين من يعمل أحبابي يالا مونو ديك ديك يالا مونو ديك فهذا وعد صادق منك ديك بدق كان مونو ديك من رب كريم تبور بسل بور بباخ bour bu am barké moñu dik mu né képp ku gëm yalla goor la wala jigen ku jëf yalla néna dina la dundal ci aduna dundu bu tay al-akhirah dina la duggal al-janna këru xéewal waaw yalla bu nu diggé war nañu gëm wala waru nu gëm fa hadha wa'dun sadiq yalla moko diggé waye lan la wax ku jëf man ya'mal kon fa aynal man ya'mal kon ana ñi jëf ñi jëf la yalla ne dina len fay fa ayna man yuqbil ana ñi jége fi fal amil salih lazzatu dunya wa anisuha kep kuy jëf ci aduna yalla ne ne dina la fay te dina la wételi koku moy al waqfa as salisa al waqfa ar rabi ayyuha al ahbab taxaway biñu wara taxawat setlu ya khadim al jismi moy ki ligéyal yaram كم تسعى لراحته اتعبت نفسك فيما فيه خسران دا فام تي نيو ньо خامني سين يارام لا ني جامو سين جيم لا ني جامو سين بانيخ لا ني جامو ньо ني ناك وار لا ньо باي خيل تخاو سيتلو غي ن لي ني ديف امالو لن بن نجيري كيب كو خامني يارام رك غاي جامو ادونا غاي جامو بغ بغ غاي جامو خولال تاي كورون جامو تاباسكي دون جامو خارو تاباسكي dem jënd ben xaru 1 million 1 million 200 dem jënd mbubu jazinaire bo xamantene 50000 ñawlu grand mbubu bo xamne bo ñëwé ci juma ji ñepp mën nañ ci dugg bi tabaski bi jéxé légui loy dé mbubu bobu ana xar bobu nga doon titeru xar bi nga jënd 1 250 000 wala 2 millions biñ ko rendé ak xar bi ñu jëndé 45 000 francs est ce que ñaari yap yi mën nañ leena xamé biñu toggé yap yi ba mu ñor ba ñu tek ko ci bolé ñu né kay leen añ xar biñ jëndé won 1 million ak biñ jëndé won 50 000 ana rañé bi kon nañu day talu jaamu yalla bayyi top aduna bayyi top aduna ayyuhal ahbab aduna daf nuy tardel té dafa yaq suñu jaamu yalla té day langamu ci ñun ba lepp lu ñu wara def duñ ko def ci lu baax dañuy def ngir banéxu bakkan ben way day tawaski ren comme ren la am jabar ren la am soxna ad yu nek da don tawaski ren mu dali tak soxna bimu waré wara ñew tak ray xar bi magam bu jigen dali koy wo téléphone nako ah légui nak yow da nga wara yéssalat sa yini da nga wara yéssalat sa yini def tajidul iman ndax da ngay tawaski ndax soxna si wala da ngay tabaski ndax yow wala da ngay tabaski ngir yalla deug la yow da nga dan tabaski yow rek amo won soxna ren tak nga soxna nga wara ray xar bi est ce kon sa xel dune nga ngi tabaski parce que tak na soxna tabaski yalla ko mom sunu jaamu yalla yalla ko mom lol moy al ibada ibada yalla ko mom doomu adama waru ci am dara yow waru ci feñ sunu problème nak moy sunu jaamu yalla yeb ñun dañ ci feñ suñ ci feñu rek du bax suñ ci feñul du dem suñ ci feñul doko def doko wara def ning ko wara defé té yalla moko mom lu yalla mom joxal yalla ya khadimal jism yawmi jamu yaram kam tas'a li rahati ñaata ngay dox pour sa yaram nek ci jam pour nga feex at'abta nafsaka fi ma fihi khusran ya ngi sonnal sa bop lo xamni ëlëk yawmal khiyam da ngay perte aqbil ala nafs واستكمل فداعلها فانت بالروح لا بالجسم انسان متلل نغنيل يي تخ nga mat yow dey li tax nga nek doomu adama du jëm ji kesse waye ruh bi yalla bolé ak yow la magalal yalla yow julit ci say jaamu yalla fexel lila yalla tabaarak wa ta'ala sante guddi ak becc nga taxaw ci yeugal ne ni beccëk yi jéxé non la sa dund di jéxé comme yeug nga da ngay jéx war nga préparer waaw comme yeug nga da ngay jéx war nga préparer mbokk yi ñun ñëpp dañuy jéx ala ñu fi jitu won katabal maut ala al khalq fa kam falla min jais wa afna min duwal ayna man sadu wa sadu wa banaw halakal kull falam tughni al qulal ñu ñëpp dañuy dé ñu ñëpp dañuy dem luñ fi dajalé luñ fi mëna am dañ ko fi bayyi dem ci yalla ni beccëg yi jéxé ni ñu doon sentu wéru koor mu dem ñuy sentu tabaski mu dem ñuy sentu muy dem ñuy sentu mu dem non la ni démé ñu nit kon nañ waaj waye xam nga kan mo am bénéfice moy ki nga xamné bi muy dem yobalé na ay tiyaba kan moy ki perte moy ki dem yobalé ay bakkar musul bi fulbe ciagal yettu dé allah ay julde né la do men muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam khutba men hande wonno waqafat ba'da eid al adha darana de daran de nay ciagal jul de taski yawti anden no taski yawtiri ni ko non yawtir ten enen ne te cianki en choy no tono lewru korka eden wiye joni koren joni koren joni koren korka ari yehi ne korka yehi holko kuccan den eden wiye joni taski ara hoto taski woni inena yaha nonu nyalaw maji di benniri nonu jammaji di benniri ko non hitane ne bennirta ko non bennirten enen ne jehento Allah tabaaraku wa ta'ala en wi rawane en dari no do woné men be ganduda ko do be jodino e yeso men eden e be kedo khutba taski rawane kono hikka tawani bedo eben lakara be jeyi to joomi bi Allah tabaaraku wa ta'ala mbele enen ne dari bedo hande be mbele onon jodi bedo jango en tawete kadi taski dum don Allahu a'lam koy juude Allah woni ko dum don woni heblo den ganden jamaaji no bennirta ni nyalaw maaji ni no bennirta ni sahaji di no bennirte ni waxtuji di no bennirte ni hitaliji di no bennirte ni enen ne ko non bennirte ni joni nyalawma ara wiye hoto imam woni be wi imam yi la kara joni nyalawma ara wiye hoto kari woni kam be kanko kay hanki wonno nyalawma makko mi wi on jon joni e khutba o e olof won mo anduda o juli taski o do taski o julde imam ha imam hirsi o yi galle makko o mo hirsa o yani o may o nanay morgo o nyamane tew jawdinde wallahi alazim so ni namdo re do wete nyari boulangerie do o julde imam de imam noddoya wi akari may o wi jon joni min salmondiri kono dum don ala haajo a haajo allah ala hen mi mo jon joni mi salmini mo jon joni min potti jon joni kanko holko hebimo dum haajo allah ala hen allah fa'alun lima yurid alla la yus'al amma yas'al wa hum yus'alun ko neddo wiete an holko tagi wadda kono allah hay goto wieta mo holko tagi wadda ta an kala ko wadda jango ma darne biida holko tagi wadda kono allah hay goto susa darnude mo wiyamo holko tagi wadda ndax kanko ko wela ko dum o wadata kon accen hakillaaji nyalawmaaji si wiyama dido nyalawmaaji ina mojji dido nyalawma ko dido nyalawmaaji ko tiyaba danyete hen ko baraji danyete hen tinno den e dido nyalawmaaji heccanke en wiyenno kor kanan ara ko nyalawmaaji mojji yehi wala yahani widen taskinan ara balde sappo taski ko nyalawmaaji mojji yehi wala yahani widen dido nyalawmaaji tati caggal taski ko ayyamu tashriq di benni ko hanki gasi hajju gasi taski yehi ayyamu tashriq gasi ah ko heddi eden kadi soyno haran muharram ko non nyalawmaaji di arrita ina yaha nyalawmaaji di ara ina yaha ko non enen ne ngurndam men gasirta ko non jahirten enen ne allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا إلى دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله